Jedne złoty 25. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek kwietnia jest 9. Justyna Mączka i Michał Przerwa, zapraszamy na serwis Trójki. W przyszłym miesiącu na konta emerytów mają trafić dodatkowe pieniądze. Sejm zagłosuje dziś nad rządowym projektem w tej sprawie. W zmianę na stanowisku ministra finansów wątpi minister przedsiębiorczości i technologii. Grupa złodziei samochodów zatrzymana przez stołecznych antyterrorystów na swoim procederze zarobili co najmniej 600 tysięcy złotych. Posłowie mają dziś głosować rządowy projekt zakładający jednorazową wypłatę dodatkowej emerytury. Także renciści mieliby dostać 1100 zł brutto, czyli około 888 zł na rękę. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska rano w Polskim Radiu odpierała zarzut opozycji, że to wyborcza zagrywka. Ta grupa tych uprawnionych jest naprawdę bardzo szeroka, a emeryci czekają naprawdę na każdą złotówkę, i niepotrzebnie były takie, padały z mównicy sejmowej słowa, które mogły obrażać emerytów. Paulina Henning-Kloska z Nowoczesnej także w Polskim Radiu argumentowała, że rząd powinien zadbać o poprawę sytuacji finansowej emerytów w inny sposób niż wprowadzając jednorazowe świadczenie. Gdyby rząd faktycznie chciał poprawić sytuację emerytów, to po prostu zrobiłby im wyższą waloryzację, która byłaby na poziomie przynajmniej tego minimum socjalnego dla jednoosobowego gospodarstwa emeryckiego, czyli 1300 zł. Opozycja zapowiedziała, że mimo zastrzeżeń poprze rządowy projekt. Dodatkowe emerytury mają być wypłacane w przyszłym miesiącu. Rekonstrukcja rządu będzie, ale czy będzie dotyczyć tylko jedynek na listach do Europarlamentu, czy także tych ministrów, którzy kandydują z dalszych miejsc, to już będzie zależało od premiera, mówi w Trójce minister przedsiębiorczości i technologii. Od kilku tygodni trwają spekulacje o możliwych zmianach jeszcze przed majowymi wyborami, w których kandyduje część ministrów, m.in. Joachim Brudziński czy wicepremier Beata Szydło. Minister Jadwiga Emilewicz odniosła się do medialnych doniesień o tym, że stanowiska mogą stracić także niekandydujący w wyborach szef MSZ-u i minister finansów. Jak mówimy o rekonstrukcji, to od kilku miesięcy pojawia się nieustająco, czy minister Czaputowicz będzie nadal ministrem, czy nie. Jest nadal, więc ja tutaj byłabym ostrożna w typowaniu go jako kogoś, kto nie będzie ministrem. A jeśli chodzi o panią minister Teresę Czerwińską? Ostatnie rozmowy z panią minister, to w których uczestniczyłam, to są rozmowy o budżecie przyszłorocznym. Pani minister jest bardzo intensywnie zaangażowana w jego przygotowanie, w przygotowanie Krajowego Planu Konwergencji. Nie wydaje mi się, aby pakowała kartony na ulicy Świętokrzyskiej. Naprócz Joachima Brudzińskiego i Beaty Szydło z list Zjednoczonej Prawicy kandydują na przykład minister Elżbieta Rafalska i szefowa MEN-u Anna Zalewska. Obława na złodziei samochodów w Warszawie. W akcji brali udział antyterroryści. Zatrzymano 6 mężczyzn, którzy są podejrzani o włamanie i kradzieże samochodów o wartości 600 tysięcy złotych. W śledztwie prowadzonym przez Wydział do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji zamierzano zatrzymać podejrzanych na gorącym uczynku podczas kradzieży aut. Zatrzymania zostały przeprowadzone jednocześnie w Warszawie i okolicach w poniedziałek o godzinie 6 rano. Termin akcji trzeba było przyspieszyć, bo do śledczych dotarły informacje, że złodzieje, obawiając się zatrzymania, zamierzają się ukryć. Prokuratura rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim zarzuca zatrzymanym kradzieże i kradzieże z włamaniem, za co grozi do 10 lat więzienia. Sąd zgodził się na tym czasowy areszt na 3 miesiące dla 5 zatrzymanych. Ostatni z nich trafił bezpośrednio do zakładu karnego, gdzie miał odbyć inną karę więzienia. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Europosłowie mają dziś głosować nad przepisami wprowadzającymi zmiany w transporcie międzynarodowym. Tych zmian obawiają się właściciele polskich firm przewozowych. Jak mówią, części z nich grożą bankructwa. Polscy politycy próbowali doprowadzić do odłożenia głosowania, ale to się nie udało. Będzie kolejna próba, szczegółowo w relacji Beaty Płomeckiej. Rano, kilka godzin przed głosowaniem, europosłowie z Polski i krajów naszego regionu spotkają się z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Antonio Tajanim. Deputowani mają przekonywać go osobiście, by odłożył głosowanie. Tak mówił mi europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski. No wciąż mam nadzieję, tak długo jak Parlament nie zagłosował nad tym okropnym, wrogim wspólnemu rynkowi pakietem. Te przepisy są nie do przyjęcia nie tylko przez polski transport, mówiła europosłanka Platformy Obywatelskiej Danuta Jazłowiecka. Zacietrzewienie są politycy Europy Zachodniej, szczególnie socjaliści, którzy stosują w kampanii populizm większy niż sami populiści. Nie da się w ogóle dyskutować. Na szybkie przyjęcie przepisów naciskają przede wszystkim Francja i Niemcy, które mówią o wojnie z dumpingiem socjalnym. Polska i państwa naszego regionu odpowiadają, że to protekcjonizm gospodarczy i próba wyparcia z unijnego rynku tańszej konkurencji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I ta relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po dziewiątej w Trójce Sport, Mateusz Fusiarz. Za nami 28. kolejka Lotto Ekstraklasy. Wczoraj jeszcze Legia wygrała 3-0 z Jagiellonią, Lech 3-2 z Pogonią, Zagłębie Sosnowiec 4-3 z Wisłą Kraków, a Piast 1-0 z Wisłą Płock. Jednak to nie mecze wstrząsnęły ostatnio polską piłką. Od niedzieli zwolniono 4 trenerów, mówi były piłkarz reprezentacji polskiej Legii Marek Jóźwiak. Czasami tak w piłce bywa, że te decyzje podejmowane przez właścicieli, prezesów klubów są nieracjonalne, a czasami są zgodne z tym, co oczekuje opinia publiczna czy też kibice. No, tak się zdarzyło, że teraz mieliśmy wysyp tych zwolnień, ale też jest chyba szczególny taki moment, że te drużyny nie grały najlepiej, a do tego, jeżeli traci się szatnie, no to zazwyczaj wszystko to, co chciałoby się zrobić, mówię to o tych zadaniach techniczno-taktycznych, nie jest czasami realizowane, podchodzi się z mniejszym, mówię to o zawodnikach, z mniejszym takim zaangażowaniem, ale to pokazuje, jak nieprzewidywalny jest los trenera, los piłkarzy w klubach. Zmieniamy dyscyplinę. Koszykarz Maciej Lampe przyznał w wywiadzie dla litewskiego serwisu Basket News, że prawdopodobnie zrezygnuje z gry dla reprezentacji jeszcze przed Mistrzostwami Świata w Chinach. Prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz rozmawiał już z zawodnikiem. Sporo zależeć będzie od tego, czy Mike Taylor w ogóle powoła Lampego na turniej w Chinach. Skomplikowana sytuacja. Starałem się zrozumieć, o co w tej sytuacji chodzi, więc dzwoniłem się z Maćkiem, porozmawialiśmy i to była dobra rozmowa, więc Maciek nie był już taki stanowczy w swojej decyzji, że nie będzie grał na Mistrzostwach Świata. Powiedział, że okej, może faktycznie za szybko, za pochopnie. Ja powiedziałem, żeby się po prostu zastanowił nad tym, co powiedział. A co z tego wyjdzie, to tak naprawdę zależy od Majka. Ja nie jestem od tego, żeby dobierać trenerowi skład. Chiny bez Lampego? Być może. Chiny bez LeBrona Jamesa? Na pewno. Zawodnik Lakers ma inne plany, bo zamierza wtedy uczestniczyć w zdjęciach do filmu Kosmiczny Mecz 2. Zgrać grafiki z królikiem Bucksem nie jest łatwo, dlatego dla dobra produkcji akceptujemy taką decyzję. A skoro już pojawił się wątek NBA, to dokładnie tydzień pozostał do zakończenia sezonu zasadniczego. O ile sytuacja na zachodzie jest już jasna, to w konferencji wschodniej jest jeszcze kilka niewiadomych. Na zachodzie znamy już wszystkie 8 zespołów, które awansowały do drugiej rundy rozgrywek. Tutaj też nie było niespodzianki, bo najlepszą drużyną tej części sezonu okazali się mistrzowie Golden State Warriors. W playoffach zagrają ponadto Denver, Houston, Portland, Utah, LA Clippers, Oklahoma City oraz San Antonio. O wygraną w konferencji wschodniej walczy Milwaukee z Toronto. Wiadomo już, że dalej zagrają ponadto Philadelphia, Boston i Indiana. O drugą rundę walczy jeszcze 5 zespołów: Detroit, Brooklyn, Orlando, Miami oraz Charlotte. Z nich awansują 3. Playoffy w lidze NBA wystartują w sobotę 13 kwietnia, a sam finał rozpocznie się 30 maja ze Stanów Zjednoczonych. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I jeszcze na koniec przypomnienie informacji z wczoraj. Były trener naszych skoczków Stefan Horngacher został oficjalnie szkoleniowcem ekipy Niemiec. Austriak zastąpił na tym stanowisku swojego rodaka Wernera Schustera, który po 11 latach postanowił nie przedłużać kontraktu. Sponsorem audycji jest producent klocków hamulcowych Tomex. Dziś sporo słońca. W całym kraju będzie cieplej niż wczoraj. 10 stopni w Suwałkach, 16 w Warszawie i 20 we Wrocławiu. Wiatr nadal dość mocny, w porywach do 65 km na godzinę, w górach nawet do 90. Sponsorem audycji był producent klocków hamulcowych Tomex. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 za 2299 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. A kupując zmywarkę do zabudowy Siemens z trzecim koszem na sztuczce za 1899 zł otrzymasz 150 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W

muzyka z 1970 roku. Derek and the Dominos, Why Does Love Got to Be So Sad? Tak rozpoczynamy nasze czwartkowe spotkanie do południa. All I can ever be to you is the darkness that we knew and this regret I got accustomed to. Once it was the writer when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I know I hadn't met my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't owe nothing to me, but to walk away, I have no capacity. He walks away. Could've never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, and perspective puts it true, I'll be some next man's auto over show. I cannot blame myself again. I should just be my own best friend, not myself in a head where it's stupid. Prawne ucho pewnie usłyszało, że to jakby inna wersja piosenki Tears Dry on Their Own przeboju Amy Winehouse. I rzeczywiście tak, to wersja radiowa zarejestrowana w studiach BBC w programie Live Lounge Joe Wiley w 2007 roku. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Płyną już pierwsze listy od Państwa, za wszystkie bardzo dziękuję. Tyle słońca w całym kraju, zdaje się można dzisiaj powiedzieć, bo z różnych miejsc i miast Polski piszą Państwo, że właśnie tak, piękna pogoda, piękny, słoneczny dzień. Jestem także na Facebooku, jestem na Instagramie, można pisać, można komentować, a oczywiście jak zawsze w roli głównej niech będzie słuchanie. Byliśmy w kameralnym studiu w Londynie, teraz przenosimy się na wielką londyńską scenę. To do the things that you wanted, I bought them for you. The graceless lady, you know. You know I can't let you slide through my hands. Yeah, 'cause wild horses couldn't drag me away. A dull aching pain. Now you decided to show me safe. No sweeping exit. Could make me feel bitter or treat you unkind. Yeah, 'cause wild horses couldn't track me away. 'Cause wild maj 2018 roku. No właśnie, Florence i Stonsi, London Stadium i wspólna wersja Wild Horses. Pani Adrianna napisała: ta wersja szalenie mnie wzrusza. Słyszę ją chyba po raz setny, a wrażenia wciąż te same. Coś jest na rzeczy. Florence kilka lat wcześniej dołączyła do Stonsów, wykonali wspólnie Gimme Shelter i było w porządku, a w tej wersji rzeczywiście chyba jest coś jeszcze. Przed informatorem ekonomicznym jeszcze raz muzyka z wysp. Maybe I don't really wanna know how you got in grows, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Or maybe I just

Do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując wąską pralkę Beko z silnikiem inwerterowym za 1299 zł otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Aniu, wejdziemy do apteki po żel do higieny intymnej Iladian. Taki specjalny dla dziewczynek. A nie mogę używać twojego? A używasz szamponu dla dorosłych czy dla dzieci? Dla dzieci, bo nie szczypie w oczy. A pastę do zębów? Też dla dzieci. No właśnie. Właśnie, dlatego żel do higieny intymnej również powinien być dostosowany do wrażliwej skóry dziecka. Iladian dla dziewczynek od trzeciego roku życia. Posiada wyjątkowo delikatny skład i pH odpowiednie dla dzieci. Przekonałaś mnie! Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Adam Zymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja niezmiennie nazywam się Patrycjusz Wyżga. Witamy Państwa. Rośnie liczba Polaków, którzy swoje zeznania podatkowe składają przez internet. W tym roku już blisko 70% podatników deklaruje, że skorzysta z takiej możliwości. Jak wynika z badania KPMG, najpopularniejszym sposobem na złożenie zeznania podatkowego przez internet jest wprowadzona w tym roku usługa Twój e-PIT. 50% wskazań miała ta usługa. Jak czytam w tym badaniu, i to mnie najbardziej zainteresowało, korzystający z tej usługi Twój e-PIT, przypominam Państwo, już mają wypełnioną deklarację podatkową na tym portalu. Wystarczy sprawdzić. Aż, uważam, że to jest aż 38% podatników biorących udział w badaniu KPMG zaakceptowało przygotowane wstępnie przez Krajową Administrację Skarbową zeznanie podatku bez dokonywania w nim żadnych zmian. Ale z drugiej strony, panie Adamie, 62% w jakiś sposób to zakwestionowało, czyli wygląda na to, że nie jesteśmy aż tak bardzo ufni. No, od początku byliśmy sceptyczni, że ten system pomysłem jest dobrym, ale musi być doprecyzowany, dopracowany, skuteczny i ta wątpliwość pewnie się kiedyś rozwieje i wszyscy będą z tego korzystać, no ale na razie warto zachować ostrożność, sami żeśmy o tym na ten temat rozmawiali. Natomiast mnie interesuje inny aspekt, że 40% deklaruje, że skorzysta z tego e-PIT-u, ale jednocześnie skorzysta z ulgi 1% na cele publiczne. Mhm. To jest bardzo dobry wynik. Bardzo dobry. Jak podaje Puls Biznesu dzisiaj, znana szwedzka firma meblarska chce przed końcem przyszłego roku rozpocząć testy nowej koncepcji oferowania produktów. Uwaga, nazywa się to leasing na wszystkich 30 rynkach, na których jest obecna. Jak ma to działać? No, leasing ma umożliwić klientom użytkowanie mebli bez konieczności ich zakupu. Ich właścicielem pozostaje firma, dzięki czemu sprzęt będzie mógł być wielokrotnie wykorzystywany, zanim ostatecznie w całości lub w części zostanie poddany recyklingowi. To nowy trend na tym rynku. Mam wrażenie, że wpisuje się trochę w taką ekonomię współdzielenia, czyli jeden przedmiot wykorzystywany przez wielu użytkowników. Najpierw przez jednego, potem przez kolejnego, potem być może przez kolejnego. No to jest rzeczywiście trend ogólny w wielu branżach i w wielu segmentach rynku to się już pojawia. Tylko w przypadku mebli to ja mam wątpliwość, bo to jest taki element statyczny bardzo. No jeżeli ja sobie wyleasinguję regał, obłożę go książkami od podłogi do sufitu. No i co? Leasing mi się kończy i będę musiał zaczynać od początku, przez to straszna robota. Przekładanie tych wszystkich segregatorów. Przekładanie, tak? Tych książek, tego wszystkiego, to są i tony to ciężkiej pracy. No. I nie wiem, czy to jest to zbyt elastyczne, nie jest w takiej rekultywacji co jakiś czas. No. Poczta Polska uruchomi sieć maszyn do odbioru paczek w sklepach Biedronki i na stacjach Orlenu. Będzie ich co najmniej 1000. Ekspansję zapowiada też DHL. Do końca roku miałby 300 urządzeń. Informuje o tym dzisiaj Rzeczpospolita. Przy okazji gazeta podkreśla, że ta dynamicznie rosnąca popularność paczkomatów jeszcze innej firmy, czyli Inpostu, przyciągnęła jak magnes konkurencję. Inpost, no, jest liderem na tym rynku. Ma 5000 maszyn do odbioru paczek. My z tego korzystamy. Zastanawiam się, panie Adamie, coraz chętniej kolejne firmy wchodzą w tym Poczta Polska. Być może dlatego, że z kurierami mamy kłopoty. No to jest przykład tej gospodarki 3.0, kiedy branża kurierska upadnie w całości. Naprawdę? No, aż, no bo nie wszystko na to wskazuje, że jeżeli będzie automat na każdym rogu ulicy, no to już kurierzy do niczego nie będą potrzebni. Chociaż pewien komfort klienci tracą, bo to jednak przyniesione pod drzwi, no nie wymaga wyjścia i ja do najbliższego banku automatu mam 1,5 przystanka autobusowego, więc już pewnie będzie kłopot. Ale wie pan, na czym polega kłopot z kurierami, o którym wspomniałem na początku, na tym, że ci kurierzy to niby mają dostarczać do domu, a ja jestem w domu, kurier przyjeżdża, wcale nie sprawdza, czy jestem, i odwozi paczkę z powrotem. Paczkomacie będzie czekało. No będzie czekało oczywiście, no tylko jest pewien kłopot, no jak ja kupuję pokarm dla zwierząt. 30 kilo, no to jak kurier mi przywoził do domu, to bez kłopotu, a jak będę musiał... Autobusem będzie kłopocik. No, tak. Wszystko ma swoje plusy i minusy. W ciągu minionej dekady zatrudnienie, proszę państwa, w bankowości stopniało o 20 tysięcy osób i nie jest to branża, która ma przyszłość, mam wrażenie, jeśli chodzi o wykonywanie pracy, no właśnie za biurkiem, tylko w ciągu ostatniego roku rynek pracy w bankach skurczył się o 3000 etatów. Wynika z najnowszych danych Komisji Nadzoru Finansowego. W ciągu roku sieć placówek zmniejszyła się o ponad 500 oddziałów, informuje o tym serwis bankier.pl. To chyba nie jest taki sektor, panie Adamie, który moglibyśmy rekomendować teraz młodym ludziom, którzy na przykład zastanawiają się nad dalszą edukacją, prawda? Kierunek bankowiec? No niekoniecznie. No na początku transformacji w latach 90. bankowiec i marketingowiec to były jedyne studia, które miały wzięcie. A dzisiaj co? No ja myślę, że to jest naturalny trend, bo w momencie informatyzacji tych wszystkich usług, no to te placówki będą likwidowane, zwolnienia będą, bo tyle ludzi nie będzie potrzebne, skoro korzystamy z internetu, mobilnych połączeń i tamtego wszystkiego. Czyli nasz bank jest dzisiaj w internecie, czasami nawet w telefonie komórkowym, tak? Nie potrzebujemy oddziału. Oczywiście, nie potrzebujemy. Natomiast jest taka... To takie tradycyjne spojrzenie pewnie, ale sentyment stoi za tym pewien. Chciało się pójść porozmawiać z kimś, ustalić, uzgodnić. Ja nieraz obserwuję w placówce banku, którą mam u siebie. Przychodzą starsi ludzie i oni potrzebują porady. Żadna mobilna łączność im tego nie użyczy. Ma pan rację, tylko na rynku jest coraz więcej takich osób, które o takim sentymencie nie mają zielonego pojęcia, bo oni po prostu tego nigdy nie doświadczyli i po prostu tego nie pamiętają. No tak, tylko że społeczeństwo się starzeje i takie tęsknoty będą utrwalone. Ja to obserwuję i to jest zjawisko trwałe. Nic się tu nie zmieni. I na koniec okazja. Proszę państwa, jeśli ktoś ma pomysł, to proszę uważnie się wsłuchać w tę informację. Kwota 1 000 000 euro. Dlatego, kto wymyśli rozwiązanie zastąpienia węgla dla celów grzewczych w Helsinkach, oświadczył mer stolicy Finlandii, napisał o tym na Twitterze. No a Finlandia od 2029 roku w tym kraju będzie zakazane używanie węgla w energetyce. Zatem nagroda. 1 000 000 euro dla kogoś, kto taki pomysł znajdzie. Alternatywa dla węgla pilnie poszukiwana. No to jest dobry pomysł, czyli Helsinki wpisują się w trend europejski, żeby od węgla odchodzić. Nie dłużąc go na tej liście, to już tylko my zostaniemy, że nie będziemy odchodzić. Ale tutaj pomysłów nie trzeba szukać, bo przecież one już na wielu rynkach energetycznych w Europie funkcjonują znakomicie, w Niemczech na przykład. Kiedy układy kogeneracyjne gazowe skutecznie wyeliminowały węgiel i tak na przykład w Berlinie to już tego problemu nie ma. Wszystko działa na mikrokogeneracji gazowej i zatrucia już żadnego poza żadnym paliwem nie ma. No poza tym energetyka gazowa, także w dużych aglomeracjach, ma ten plus, że ona może być skojarzona z jakimiś źródłami OZE, czyli odnawialnymi źródłami energii, ponieważ ten system gazowy jest najbardziej elastyczny, żeby wspomagał się wzajemnie. Więc tego rodzaju rozwiązania już funkcjonują, no. Mówiąc krótko, 1 000 000 euro w zasięgu. Jeśli państwo mają ochotę, to zachęcam. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia o 16. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując 49-calowy telewizor LG, Smart TV, Super Ultra HD z inteligentnym procesorem Alpha 7 za 2599 zł otrzymasz 250 zł na karcie Carrefour. A kupując smartfona iPhone 6S 32 GB z wyświetlaczem Retina za 1399 zł otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowid.

Saint Vincent. Dziś 4 dzień kwietnia, 32 lata temu, 4 kwietnia, na amerykańskim Billboardzie na 7 miejscu zadebiutowała pewna słynna płyta. Ależ to jest utwór, ależ to jest początek płyty. I jaka to jest płyta. Mam dzisiaj Joshua Tree ze sobą w najróżniejszych edycjach i wersjach. Jeśli ma być więcej tej muzyki po 10, proszę koniecznie dać znać. anna.gacek@polskieradio.pl. Słuchając teraz Where the Streets Have No Name, wracały wspomnienia pierwszego, drugiego, trzeciego i kolejnych koncertów U2 i tego momentu, kiedy zaczyna się to intro i cały stadion wypełniony dziesiątkami tysięcy ludzi zaczyna rosnąć razem z tą piosenką. Mam nadzieję, że do Joshua Tree wrócimy, ale to w Państwa rękach. Za 7 minut 10, Katarzyna Stopanczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest karetka pogotowia? Tam się łazi bardzo ciężkiego chorego. Z takim klęciołkiem. Ja jestem córką lekarza i więcej się znamy i wiem, że 999 A mój dziadek i babcia Malysia nie byli ciężkimi cholymi. A wiesz, jeden chłopczyk potrzebował Malysię i on chyba ma chorobę. Ej, ja miałem takie spuchnienie tu na ręku i musiała mi pani zrobić takie coś kującego. To się nazywa miąższ żyłami, miąższ człowieczy. A ja cię widziałem, pamiętasz jak się spotkaliśmy? Pamiętasz to? A wiesz, jestem bardzo chorą ospę. A dlaczego kierowca karetki tak pędzi? On pluje salenie, jak stare prześcieradło. Strasznie szybko, jak saleniec jakiś. Tak sprawdza nerwy. On tak, ja się uda, ja się nie uda. A z jaką prędkością? Z kosmiczną, o taką ziufą. Za mało, tak. A czy każdy samochód może być karetką pogotowia? Tylko biały. A dlaczego? Bo tak, żeby wydbać bakterii. Dwa ludzie jeżdżą, pocięty, niepocięty, a na pocięty z wypadku niepocięty lekarz i drugi niepocięty. O to mi chodziło właśnie, bo on właśnie, bo on wiezie bardzo ciężkiego chorego. Dlatego tak szybko jedzie. Tak.